حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سرما لگائے وہ طاق یعنی ایک یا تین بار لگائے، جس نے یہ کام کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے نہ کیا اس پر کوئی حرج نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3498۔